Karamanu nyo tagalek magelam. Karamanu nyo tagalek magelam. Karamanu nyo tagalek magelam. Karamanu nyo tagalek magelam. Duduna dedu delo luor nalen. Duduna dedu delo luor nalen. Duhib dedu marlo luor nalen. Daramanu nyo tagalek begelam.